Poznali Państwo ten znany głos? Dimitri Tigovoi sobie wymyślił, że stworzy zespół o nazwie Trash Palace i zaprosił m.in. Briana Molko do współpracy. The Metric System to była bardzo nieprzyzwoita płyta zatytułowana Positions. No właśnie, przed chwilą, co wszyscy słyszeli, minęła pierwsza. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Ja dzisiaj tutaj w zastępstwie za Michała Margańskiego, adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. A co państwo na to? I wanna know you. Niedawno minęły 24 lata od premiery tej piosenki i myślę sobie, że wtedy na przełomie lat 80. i 90. Madonna bardzo niewiele rzeczy w swojej sztuce, w swojej muzyce pop robiła podprogowo. Raczej większość tego przekazu to był przekaz wprost. No ale tutaj mistrzowska ręka piosenkopisarska Lenego Krawica i interpretacja, która wtedy szokowała, a nawet bardzo, wziąwszy pod uwagę chociażby teledysk, który towarzyszył piosence, wszystkie rzeczy, które stały się później w związku z premierą płyty Erotica i różnych wydawnictw, niekoniecznie muzycznych i płytowych, ale piosenka przetrwała i to w stylu imponującym, zresztą no, mówiąc delikatnie, chyba porusza do dziś. Justify My Love, Madonna w potrójnym paśmie przenoszenia. Spotkanie z tym artystą też Państwu dziś, właściwie to wczoraj, podczas audycji Myśliwiecka 357, obiecałem. Pamiętam, jak wyszedł na scenę warszawskiego klubu Palladium, jak ten utwór gruchnął z tej sceny w kierunku publiczności. Ciężki, zwalisty kawałek. Na żywo ciary. Gary Numan, płyta Splinter, Songs from the Broken Mind. I Here in the Black. No to teraz uciekamy w zupełnie inną rzeczywistość muzyczną. W zupełnie inną rzeczywistość muzyczną. Proszę sobie wyobrazić, jest początek lat 80. Ta muzyka powstaje niewiele wcześniej. I czemu ma służyć? No między innymi temu, żeby zostać zainstalowaną na jednym z bardzo zatłoczonych lotnisk. I co więcej, ma pięknie brzmieć w godzinach absolutnego szczytu i brzmi tak. Music for Airports. Brian Eno. Niezwykła płyta. Z tytułem, ze wszystkimi dźwiękami, które tutaj są zawarte, a może inaczej, z dźwiękami absolutnie pod włos, jakby na przekór temu tytułowi. No bo jak to? Music for Airports. Tak? Okazało się, że tak, i do dzisiaj, jeśli chodzi o muzykę ambient, to projekt jak najbardziej podstawowy. Przepiękny. Cudownie się tego słucha, zwłaszcza chyba o takiej porze przez radio. 17 minut po godzinie pierwszej. Ten pierwszy fragment z albumu Music for AirPods, bo tam są wyodrębnione fragmenty 4. Jest bardzo długi, więc dziś tylko we fragmencie, ale mam nadzieję, że zagrało pięknie. Wracamy do zespołów Czerni i tak mi się wydaje, bo mówiliśmy o płycie Delta Machine w pierwszej godzinie. Tak mi się wydaje, że jednak tym utworem, który najbardziej niesie ten zespół od strony artystycznej, emocjonalnej w ostatnich długich, długich latach, 10, może nawet więcej, jest ta piosenka. Thank you. I choć to najciemniejsza gwiazda, to lśni pięknie pośród innych, może nieco przyblakłych, jeśli chodzi o artystyczne dokonania grupy Depeche Mode w ostatnich długich latach, no bo nie są to jakieś dokonania wybitne, to możemy się spokojnie tak umówić i to ustalić. A jednak Darkest Star i cała płyta w ogóle Playing the Angel, mistrzostwo również, jeśli chodzi o tę warstwę, stronę produkcyjną. No i przy okazji gdzieś tam tych trudnych czasów, trudnych chwil wtedy, kiedy ten album powstawał dla Martina Gore i całego zespołu, utwór absolutnie magiczny, przeszywający z cudowną melodią. Cudowną absolutnie melodią Playing the Angel. Jeśli chodzi o Depeche Mode, coś z przeszłości, tej dawnej, dawnej przeszłości, ale też mi się wydaje, że ta piosenka gra po latach, mimo że najbardziej znana, jeśli chodzi o katalog grupy Depeche Mode czy dyskografię, nie jest. No to sprawdźmy. I to w roli głównej Alan Wilder, autor tego utworu swego czasu w 1984 roku na singlu People Are People. Nie znalazł się ten utwór na płycie Some Great Reward, znakomitej tak zwanej dziewiątce depeszów. Znalazł się na tym singlu. Ja nie wiem, czy po latach trochę nie możemy żałować, że tak zostało zadecydowane. Świetnie. In Your Memory. W trójce 29 minut po godzinie pierwszej. Przed chwilą chciałem powiedzieć po 13. Nie. Po pierwszej. Potrójne pasmo przenoszenia dziś w trochę innym składzie, ale Michał Margański wraca za tydzień, także chciałem Państwa uspokoić. Mój adres się nie zmienia. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Flying Lotus. Nowy album. You're Dead. Znakomity. Until the Quiet Comes z 2012 roku narobiła nam niesamowitego zupełnie apetytu na kolejne propozycje tego szarlatana muzycznego Stevena Ellisona. No i dostaliśmy kolejną z nich, czyli Your Dad. Flying Lotus, polecam bardzo gorąco. Muzyka wszystka. Kiedyś ktoś tak pięknie powiedział o tym, co on wyprawia na tych płytach, jak łączy różne gatunki, style, jak to wszystko się przenika. Taką naczelną zasadą jest gdzieś tam oblanie tego całego tortu muzycznego elektronicznym sosem, ale słucha się tego naprawdę w sposób absolutnie fascynujący. Your Dad. Polecam. Bardzo gorąco. Wracamy, bo chyba się to Państwu spodobało, do projektu Lilium, zaprezentowanego w pierwszej godzinie, płyta Felt i z samego końca cudowny Believer.

tej wersji płytowej, tej drugiej części już nie powtarza tych bardzo smutnych słów. Ale w tej wersji, którą państwo bardziej znają, no bo chociażby z listy przebojów programu trzeciego, te słowa powtarza. Przyznam szczerze, chodzi mi gdzieś po głowie, właściwie chodzą mi po głowie całymi hordami pomysły, żeby z tą piosenką jeszcze coś zrobić w trójce i żeby z nią jeszcze coś zrobić w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, żeby ona zabrzmiała jeszcze mocniej. Niezwykły utwór. Chyba dawno, bardzo dawno już tak wiele osób tak pięknie nie zachwycało się smutkiem. Nie mam dla ciebie miłości, Skubas, z płyty Brzask. Wciąż polecam, chociaż podejrzewam, że nie ma takiego słuchacza trójki, który tej piosenki by nie słyszał akurat. Za 14 minut godzina druga zaniedbaliśmy pana Krzysia w ostatnich, powiedzmy, miesiącach. Bardzo poważnie. Trochę nadrobimy teraz. Chris Corner i IMX na płycie, jak do tej pory ostatniej, The Unified Field. No to już prawie wszystko. Trochę tu Państwu poprzeszkadzałem elektronicznie. Michał Margański przygotuje coś na pewno na następny tydzień. W jego imieniu bardzo dziękuję i dziękuję Michałowi za to nocne spotkanie, bo chyba jakoś tak nocnym pociągiem aż do końca świata nie jechaliśmy długo, długo, długo, długo. O, no to jeszcze pojedźmy przez te 10 minut. Mówiłem o tym utworze, że mi nie daje spać. I tego Państwu życzę i z tym utworem, nie chcę powiedzieć piosenką, bo to jest oszczędność w słowach. Z tym utworem Państwa zostawiam. On Side, We Draw Away. Irena Dan i Piotr Stelmach. Dzięki, pa pa. drzwi, 'cause I